त्रिवाक्य संगति वक्तुम वृत्तम क्रियते यथा प्रिया स्त्रिया संपरिचोक्त न बाह्य किंचन वेद। संबंध देना दिखाने के लिए कहने के लिए अतीत कथन काम काम कर्म महामोह रहितं रूपमात्मनः श्रुत्या प्रदर्शितं साक्षात् कर विन्यस्त बिल्ववत् काम कर्म और महामोह व्यक्त मोह उस रहित आत्मन रूपम श्रुत्या प्रदर्शितम साक्षात प्रत्यक्ष कर विन्यस्त बिल्लवत कर्म स्थित बिल्लव फल के समान संदेह रहित साक्षात मोहस्य महत्वम इतरापेक्षा संसारम प्रति प्रधानत्व महामोह है। अन्य जितने हैं सबके अपेक्षा प्रधान है अज्ञान ही काम कर्म आदि गौण है गौण उसके अपेक्षा संबंध वक्तु काम चोदयती संबंध कहने के लिए आक्षेप करते हैं स्वयं स्वयं ज्योतिष्टम उक्तम यत्मन प्राक् प्रयत्नतः तदप्यात्मन आगामी संक्यते काम कर्मवत प्राक दियद आत्मनः स्वयं प्रयत्नं प्रयत्नतः उक्तम तदपि काम कर्मवत आत्मनः आगामी संक्यते। आत्मा में जैसे काम कर्म अनित्य है इस प्रकार स्वयं ज्योतिष्ठ भी आगामी कम अनित्य की शंका है। आत्मन स्वयं ज्योतिष पहले कहा था प्राग प्रयत्न तो प्रयत्न के अर्थ टीका में वेद्यत शंका निरसन प्रयत्न आत्मा में वेद्यत्व तो नहीं है इसलिए स्वयं प्रय स्वयं ज्योति है तथापि आत्मन काम कर्म तो आगामी संकेते शंका करते हैं। निर्बीजा शंका अति प्रसंगिनी त्याशंका निर्बीजा शंका अति प्रसंगिनी इत्याश एक सौ पाँच पाँच हाँ हाँ आशंका का कोई बीज कारण होना चाहिए ना वो काम कर्म तो आगामी और स्वयं ज्योतिष आगामी क्यों होगा ये शंका का कारण बीज के बिना शंका कैसे होगी। ऐसे शंका करें तो सर्वत्र शंका करें बिना कारण निर्बीज आशंका अति प्रसंगी नित्य आशंका बीज कारण बताते शंका का यस्मा सुषुप्त आत्मायम नात्मानम नाप्यनात्मनः जागृतवद्वेत्तिते नास्य चैतन्य काम कर्मवत यस्मात् जागृतवत् सुषुतायम् आत्मा न आत्मानम् नापि अनात्मना वेति जागृत में जैसे जानता है सुश्रुति में न अपने को न दूसरे को जानता है तेनस्य चैतन्य काम कर्मवत अनित्यम स्यात् जैसे काम कर्म जागृत सपन में उत्पन्न होता है निमित्त से इसी प्रकार चैतन्य भी क्योंकि सुश्रुति में तो ही नहीं न आत्मान व्यति न अनात्मान व्यति अनात्मा द्वितीय बहुवचन परिहरति नहीं तदिति नहीं तदेवम यतो भेद ज्ञान मोहत कारक संश्रयादेव न पुनर् महाभावे तदिष्यते। नैतदेवम एवं न एतद् यतः मोहोत्थ कारक संस्यादेव भेद ज्ञानम। भेद ज्ञान क्यों होता है? मोहोत्थ कारक संस्या, मोहजन्य कारक को आश्रय करके भेद ज्ञान होता है, कर्ता आदि कर्ता कर्ण कर्मादि कारक को लेकर के। न पुनर्मोहाभावे तदिश्यते, मोह के अभाव में भेद ज्ञान नहीं होगा। भेद ज्ञान मोहत्व कारक होता है, तो हाँ भेद ज्ञान नहीं होता सुस्थित में, मोह नहीं रहने से उत्तर दिया। चैतन्य से आगंतुकत्व बदता सुत्व असत्वमिष्टम, चैतन्य आगंतुक मानोगे तो क्या होगा, सुस्थित में चैतन्य नहीं रहता है। तत्र किम स्वयं किम स्वरूप ज्ञान सिद्ध्यते किंबा विशेष ज्ञान सिद्धांत पूछता है। सुश्रुति काल में विशेष स्वरूप ज्ञान का निषेध करना है, विशेष ज्ञान का स्वरूप ज्ञान का निषेध नहीं कर सकते न आद्य हो। यह सुप्त सोहम इति उत्थित से प्रति संधान विरोधात, तो सुश्रुति काल में वर्तमान काल है कि पश्यन भी तन्न पश्यति थी, यह न पश्यति थी, स्वरूप ज्ञान होता है। नेत्र यदि कहेंगे विशेष ज्ञान, तो विशेष ज्ञान का निषेध होता है। तस्य अन्वय व्यतिरिकाभ्याम मोहत्थ कारक जन्यत्वात्, मोहत्थ कारक, मोहत्थ कारक सत्य भेद ज्ञान सत्वं तदभावे तदभाव। सुश्रुते च अज्ञोहम इति व्यक्त अज्ञान अभावात्, उस समय अज्ञोहम को अग्रे पतित नहीं होता है अज्ञान। कारक ग्राम से च दुरुत्सारित्वात्, जो मोह ही नहीं तो कारक ग्राम नहीं है, कारक समुदाय। तत्र तनिषेध से इष्टत्वात्, इसलिए कारक अभाव तो हाँ विशेष ज्ञान निषेध, विशेष ज्ञान का निषेध इष्ट है। यत्र अज्ञानम तत्र विशेष ज्ञानम इति अन्वय मानव, अज्ञान सत्य विशेष ज्ञान तदभाव तदभाव। यत्र यत्र वा अन्य द्वितीयम भेद ज्ञानम भासत, सत्येव प्रत्येक ज्ञाने तस्या ज्ञान समन्वयात्। यत्र वा अन्य दिवस्यात् इत्येवम् भेद ज्ञानम अभासत, भेद ज्ञान कहा गया। सत्यव प्रत्येक अज्ञान है तस्य अज्ञान समान्य, प्रत्येक अज्ञान होता है अज्ञान समान्य, अज्ञान उनसे भेद ज्ञान होगा। तत्र तस्य भेद ज्ञानस्य क्या नहीं एक्सैक्ट तत्र तस्य तत्र तत्र तस्य भेद ज्ञान तस्य शब्द है श्लोक में, तस्य कहता भेद ज्ञान। हाँ यत्र वा अन्य दिव्य भेद ज्ञान अभासत सत्य प्रत्यय ज्ञानी तत्र तस्य अज्ञान समन्वयात्, तत्र तस्मिन्यात् अज्ञान समन्वयात्, तस्य भेद ज्ञान से अज्ञान समन्वयात भेद ज्ञान, तस्य भेद ज्ञान से तो तस्य भेद ज्ञान से देवत, तस्य भेद ज्ञान से अज्ञान समन्वयात, अज्ञान समन्वयात भेद ज्ञान से संभव। यत्र नाज्ञानम तत्र न विशेष ज्ञान इति व्यतिरिकम, अज्ञान भाव विशेष ज्ञान भाव। यत्र तु यत्र त्वस्येति विध्वस्त आत्मा ज्ञाने प्रबोधतः, तत्केन कमिति श्रुत्या भेद दृष्टिर्निषिध्यते। यत्र त्वस्येति श्रुत्या प्रबोधतः आत्मज्ञान विध्वस्ते केन कमिति श्रुत्या भेद दृष्टि निश्चेते थे अज्ञान अभावे भेद दृष्टि अभाव प्रबोधे ज्ञान न यत्र त्वस्येति उपक्रम तत्केन कमिति श्रुति सुषुप्ते विशेष ज्ञान अभावे हेत्वंतर दुसहेतुगत एकत्वम एकत्वमेव तेनात्र भेदादर्शन कारणम् स्त्रीपुं दृष्टांत वचसा तदेतत् प्रतिपाद्यते तेन अत्र सुषुप्तौ भेदादर्शन कारणम एकत्वमेव एतत् तदेतत् त्रिपुं दृष्टांत वचसा प्रतिपाद्यते एकत्वम् सुषुप्तौ तेन परेण जीवस्य एकत्वम् सुषुप्तौ विशेष ज्ञान अभाव हेतु परेण जीवस्य एकत्वम् विशेष ज्ञान अभाव हेतु तत्र स्त्रीवाक्यम अवतरति त्रिपुं दृष्टांत के द्वारा ही एकत्व कहते तदेतत् एकत्वम् विशेषादर्शने कारणम् है दृष्टांतम व्याकृवन विशेषण कृते मह त्रिपुं स्त्रिया स्त्रिया संपरिषत दृष्टांत चेत इति चेतो अनुराग सिद्ध्यर्थम प्रियेति विशेषणम् दृष्टायां सत्य विस्तृत्वे चेतो नैवानुरज्यते प्रिया इति विशेषणम चेतो अनुराग सिद्ध्यर्थम चेतस अनुराग सिद्धि के लिए प्रिया स्त्रिया सत्य स्त्रीत्वे दिष्टायाम नैव चेतो अनुरज्यते स्त्री होने पर दृष्ट है तो चेता में अनुराग नहीं सती स्त्रीत्वे तदृष्ट्या चेतो अनुराग अनुराग योगात सती दृष्टि तस्य दृष्ट्या चेतो अनुराग तो होगा कृतम विशेषण है न प्रिया क्यों इति आशंका आय दिष्टायाम सत्य दिष्टायाम सत्य स्थित्व चेत नैव अनुराजते इसलिए प्रिय विशेषण तरी तस्याम प्रीति सत्ता मात्र न चेत अनुराग सिद्धे स्त्री गुणानाम सुब्रु इत्यादि नाम व्यर्थता यदि प्रिया से प्रीति होने से ही चेत अनुराग हो जाएगा तो स्त्री में जो सौंदर्य का गुण जो कहा गया शास्त्र में अन्यत्र ये व्यर्थ हो गया फिर ये प्रिया स्त्रिया संप्रिय प्रिया होने प्रिय होने से ही चेतन अनुराग यदि हो जाए प्रीति सत्ता मात्र न जहाँ प्रीति है वहाँ अनुराग हो जाएगा स्त्री गुणा नाम सुभृति आदि से व्यर्थता इति आशंक्य वाक्य में योजे अतीव अतीव काम वशग स्त्रीगुणोपेतया स्त्रिया प्रियया कामयन्त्या च परिषत्तपमानिह यहाँ जो दृष्टांत दिया है अतीव कामवशग पुमान परिषत स्त्री गुणोपेतया प्रियया स्त्रिया प्रियया कामयंत्या स्त्रिया परिषत पुमान दृष्टांत दिया बिल्कुल इतने सब प्रकार ठीक तो बिल्कुल सब भूल जाते हैं ये भी अतीव कामवशग और भी प्रिया कामयंती स्त्री और स्त्री गुणोपेत है उसे परिषत यहाँ दृष्टांत दिया उस समझ जैसे बाहर अंदर सब भूल जाते हैं न च उक्त स्त्री पिंडे स्त्री प्रीति मात्र ने चेत अनुराग फलवान स्त्री पिंड होने ते से प्रीति मात्र ने चेत अनुराग इस नहीं इसलिए काम इंतिया स्त्रिया यह इति परिसंग फल फलम अवाच्यम कर्म उच्यते यह जो दिया है परिसंग का फलम परिसंग फलम अवाच्य कर्म, अवाच्य कर्म को ही परिसंग शब्द से लिया। पुमान न व्यतीति संबंध, पुमान न किंचित बाह्य अंतर न व्यति आगे के साथ संबंध। परिषद शब्द से विवक्षितम अथवा परिषद शब्द विवक्षित अर्थ कहते परिषद गिरा चात्र व्यामिश्री भाव उच्यते प्रिक्तावयवयो प्रीत्या स्त्रीपुंसोर परस्परम्। अतः परिसक्त गिरा पृक्तावयवयो स्त्रीपुंसोर अपरस्परम प्रीत्या व्यामिश्री भाव उच्यते, दोनों के अवय में व्यामिश्र मिश्रण व्यामिश्री भाव त्रिपुंस अपरस्पर व्यामिश्री भाव प्रीत्या व्यामिश्री भाव उच्यते परिशोत्तर शब्द से। अतरिति वाक्य में अतरिति वाक्य उपादान व्यामिश्री भाव का अर्थ स्त्री लक्षणे पुरुष लक्षण से अंतर अनुप्रवेश संबंध लिंग संबंध। अथव कुर्वतो अनयोर्मध्ये किमिति पुमान बाह्यम आंतरमा न व्यति तत्र एवं कुर्वतो अनयोर्मध्ये बाह्य अंतरम न व्यति क्यों पृक्तावयवयो हो संबद्ध अवयव हो स्त्रीपुंसो पृक्त अवयव ययो हो स्त्रीपुंसो तवयो हो परस्परं प्रीत्या। द्वयरुक्ते कर्मणि तत्फले तदधीन अज्ञान साम्ये भी प्राधान्यात पुंस निर्देश मैथुन कर्म में तयुत उक्ते कर्मणि तत्फले न वेति अज्ञान बाह्य अंदर तदधीन अज्ञान साम्य तो बराबर है तो भी प्राधान्यात पुंस का निर्देश किया पुमा न वेति करके। संबंधाधीन सुखावेशाद अज्ञानमिति कुतो निर्म्यते स्वाभाविकमेव तत् किम न स्याद। दोनों के संबंध के कारण सुख आवेश होने से कुछ नहीं जानते बाहर अंदर अज्ञान इति क्यों स्वाभाविक अज्ञान क्यों नहीं इत परिश्रम छुट गया। अच्छा चौदह चौरे उत्पन्न संभोग फल पुमान मैथुन कर्मणि सन वेत्ति यथा बाह्यं सुखाविष्टो न चांतरम्। मैथुन कर्मणि उत्पन्न संभव फल पुमान स पुमान न वेत्ति यथा बाह्यम न चांतरम सुखाविष्ट सुखाविष्ट होने से अंदर बाहर कुछ नहीं जानता है। मैथुन कर्मणि उत्पन्न संभोग फल उत्पन्न उत्पन्नम संभोग फलम यस्य इसमें ठीक है मैं जाने हाँ एक साथ हो गया ठीक है मैं कुछ नहीं पृथ द्वैरोक्त कर्मणि सत अज्ञान समय संबंधाधीन सुखाभिषात अज्ञान युति कुतो स्वाभाविक क्यों नहीं परिसंगात परिसंगात यथा पूर्वम वेद बाह्यांतरं स्फुटम परिसक्तस्तु नैवं स वेद बाह्यं चांतरम। परिसंगात पूर्वम यथा बाह्यांतरम स्फुटम वेद नैवम परिसक्तस्तु स बाह्यम न चांतरम वेद पहले सब जानता था परिसक्तस्तु न जानाति। अपरिसक्तस्य बाह्यांतरार्थधीवत अनिवृत ज्ञान तज्जस्य विशेषधीरिति दार्शनिकम् अपरिशत सब बाह्यांतर यदि होती है इसी प्रकार अनिवृत्त अज्ञान से जब अज्ञान है तज्जस्य विशेषधि अज्ञान है तो तज्ज विशेष ज्ञान दाष्टान्तिक तम इति तमो व्यवहितैकात्म्य तथा विद्युत कार्य वेद बाह्य जगत सर्व संचात्मानं तमस्मिनं तमो व्यवहित एकात्म्य तमसा व्यवहितम तमो व्यवहितम एकात्म्यम यतः यस्य एकात्म तम अज्ञान से व्यवहित एकात्म नहीं अज्ञान से व्यवहित तथा अविद्यार्थ कार्य अविद्यार्थ अविद्याजन्य कार्य मध्यस्थ कार्य गच्छति अविद्यार्थ कार्य में स्थित अज्ञानी पुरुष यथा जगत सर्वं वेद समच आत्मानं तमस्विन सारा जगत को और अपने को जानता है अज्ञान से व्यवहित एकात्म अद्वैत अविद्या उत्थ कार्य में स्थित है यथा बाह्यम जगत सर्वम समच आत्मानं तमस्विन यथा वेद इसी प्रकार नहीं जानता है वो व्यक्ति सोलह दाष्टान्तिक तम व्यवहित परिषत्तस्य विशेषा ज्ञानवत् अव्यक्त अज्ञान तज्जस्य न विशेष ज्ञानमिति वदन एवमेव इत्यादि योजयति परिषत्तस्य विशेष ज्ञानवत् विशेष ज्ञान नहीं है अव्यक्त अज्ञान तज्जस्य अव्यक्त अज्ञान तज्जस्य न विशेष ज्ञानम व्यक्त अज्ञान उस समय नहीं अव्यक्त अज्ञान तजस्य अव्यक्त अज्ञान है तजस्य न विशेष ज्ञानम वदन सुश्रुति काल में व्यक्त अज्ञान नहीं अव्यक्त अज्ञान तजस्य न विशेष ज्ञानम एवमेव योजयति कार्य मंत्र में एवमेव वेद एवमेव अयम पुरुष प्राज्ञन आत्मन संप्रेषत न वेद कहाँ सत्र एवं इत्यादि योजते कार्य इति हम कार्य कारण रूप संस तद विरुद्धैक रूपेण परिष्ठत अपमान प्राज्ञे प्राज्ञेन आत्मायम आत्मना कार्यकारण रूपसन कार्यकारण रूपसन अज्ञान तद विरुद्धैक रूपेण परिषत पुमान परिषत पुमान विरुद्धैक रूपेण परिषत प्राज्ञ परिषत प्राज्ञेन आत्मना अयम आत्मा एक होता है प्राज्ञेन आत्मना परमात्मा से अयम आत्मा एक रूप सुश्रुति में प्राज्ञेन आत्मना अयम आत्मा पुरुष प्राज्ञन आत्मन अयम आत्मा परिशुत पुमा पुमान परिशुत प्राज्ञ परिशुत कार्यकारण रूप सन तद्विरुद्ध एक रूपेण प्राज्ञन आत्मन कार्यकारण विरुद्ध एक रूपेण एक रूपेण प्राज्ञन आत्मन अयम आत्मा परिशुत पुमान एक प्राज्ञ अलग रहा प्राज्ञन आत्मना अयम आत्मा पुरुषात परिषत प्राज्ञ परिषत सोपाधिक पुरुष सुश्रुते अच्छा प्राज्ञ क्या तो सुश्रुते सोपाधिक पुरुष सुश्रुते निरुपाधि ब्रह्मात्मिकम गतः अव्यक्त ज्ञान तज न विशेषम पश्यति न विशेषम पश्यति प्राज्ञ प्राज्ञन आत्मना तो हो गया एक ही फिर एक प्राज्ञ है ना, वो प्राज्ञ सुषुप्त अवस्था में मानेंगे तो सुषुप्त प्राज्ञ, हाँ सुषुप्त अवस्था में प्राज्ञन आत्मा ना अयम आत्मा पुमान परिषत कार्य कारण रूप तद विधेयक रूपेण परिषत। सोपाधिक पुरुष कार्य कारण रूप है पुरुष, विरुद्धैक रूपेण प्राज्ञन सुषुप्ते विरुद्ध निरुपाधि ब्रह्मात्मना एक गत अव्यक्त अज्ञान तज व्यक्त ज्ञान नहीं अव्यक्त ज्ञान है न विशेषम पश्यति। उस सुश्रुति काल में व्यक्त ज्ञान मतलब द्वैत उपस्थापक ज्ञान है, अव्यक्त ज्ञान है तो स्वरूप ज्ञान कारण बीज रूप ज्ञान है। कथन निरुपाधिकेन ब्रह्मणा ऐक्यम सपिष्यति, ऐक्य कहते तत्र तमस्विनी तमस्वने निवृत्तेस्मिन् देहांते प्रत्यगात्मनि वितमस्कात्मना योगे स्वप्न जागृत क्रिया क्षये। अश्विनी देह देहा प्रत्येगात्मनि तमस्विनी देहांते निवृत्ति, अस्मिन् देहांते निवृत्ति, देहांते निवृत्ति तमस्विनी प्रत्येगात्मनि वितमस्कात्मना योगे स्वप्न जागृत क्रिया क्षय। स्वप्न जागृत क्रिया समाप्त होने पर सुश्रुति काल में वितमस्कात्मना योगे, वितमस्कात्मना कस्य तमस्विनी प्रत्येगात्मनि वितमस्कात्मना योगे सति, ये सुश्रुति निवृत्ति अस्मिन् देहांते, देहांत स्थूल व्यापार देह इंद्रिय निवृत्त होने पर तमस्विनी प्रत्येगात्मना अज्ञान विषय प्रत्येगात्मा में वितमस्कात्मना ब्रह्मणा योगे स्वप्न जागृत क्रियाक्षय में तो सुश्रुति शंका क्या है। हाँ ब्रह्मणा ऐक्यम होती, ब्रह्मणा ऐक्य कब होता है तो वितमस्कात्मना योगे तमस्विनी प्रत्येगात्मनि वितमस्कात्मना योगे, वितमस्कात्म ब्रह्मणा योगे वो ऐक्यम ब्रह्मणा ऐक्यम होती। स्वप्न जागृत क्रिया क्षय, स्वप्न जागृत क्रिया समाप्त होने पर वितमस्कात्मना ब्रह्मणा स तमस्विनी प्रत्येगात्मनि योगे सति। देहा जागृत क्रिया क्षण से क्या होगा निवृत्ति अस्मिन् देहांत, देहांत निवृत्ति, देहांत स्थूल देहादि निवृत्त होने पर व्यापार समाप्त होने पर सुश्रुति काल में सब वितमस्कात्मना सह तमस्विनी प्रत्येगात्मने योगे, अज्ञान वाले प्रत्येगात्मा अव्यक्त अज्ञान वाले प्रत्येगात्मा का योग होने पर ही ये ऐक्यम। जागर स्वप्न भोग पद कर्म क्षय, यह प्रत्येक आत्मा तमस्वी तस्मिन् बुद्धियादो देहांत विषय, जो देहांत कहा ना बुद्धि देहादि सब विषय ध्वंस के अभिमान, बुद्धियांत देहांत अभिमान समाप्त होने पर अभिमान ध्वस्तु तो भी ऐक्य ब्रह्म रहा एक तम वितमस्क ब्रह्मण उर्पणा ऐक्यात्म संयोगे, ऐक्यात्म संयोगे भाई क्या वित्तमस्क ब्रह्म रूपेण ऐक्यात्म संयोगे भवति तस्मिन् सति न किंचि जानाति सत्य संपदे न विद इत्यादि श्रुते। वित्तमस्क ब्रह्म रूपणा ऐक्यात्म संयोग भवति देहांते विषय बुद्धियादो अभिमान ध्वस्त होने पर वित्तमस्क ब्रह्म रूपेण ऐक्यात्म संयोग भवति, ऐक्यात्म संयोग श्लोक में है वितमस्कात्मना योगे, इतना अध्याय करना पड़ेगा। योगे सती ब्रह्मारूपण ऐकात्म संयोग भवती, ऐकात्म भवती योगे सती सप्तमी आता है कि अस्मिन् देहांते निवृत्ते, देहांत निवृत्त का तो अभिमान नष्ट हुआ, तमस्वेन प्रत्येगात्मनि वितनस्कात्मना योगे ऐकात्म्य भवति स्वप्न जागृत क्रिया क्षयति ब्रह्मात्मना ब्रह्मात्मा ऐक्यम ब्रह्म वित्तमस्त ब्रह्मरूपेण ऐक्यात्म ऐक्यात्म संयोग भवति शंका भी ना ऐक्यात्म कैसे होगा निरुपाधिकेन ब्रह्मण ऐक्यम कथम सिद्ध्यति तो ब्रह्म ऐक्यम सिद्ध्यति ब्रह्मात्म ऐक्य संयोग भवति सिद्ध्यति तो यहाँ योग ठीक है श्लोक में योग ठीक है वित्तमस्कात्मना योगे प्रत्यात्मनि योगे सति अब रागे ये अलग श्रुति तस्मिन् सति न किंचित् जानाति सति संपदे न विदुर इत्यादि श्रुति से प्राज्ञस्य वित्तमस्कत्वम् हाँ ये भी प्राज्ञ को कहा वित्तमस्कात्मना योगे तो प्राज्ञ को वित्तमस्कात्मा कैसे कहा प्राज्ञ में तो अज्ञान कारणबद्ध का अज्ञान है वित्तमस्क अज्ञान रहित प्राज्ञ कारणबद्धत्व इति श्रुतेर असिद्धमिति चेत कारणबद्ध तो कारण अज्ञान थे नेत्या अविद्येति अविद्यान्वेति कार्यं स्वं नत्वात्मानम कार्यतः कार्यं स्वकारणस्तञ्च नत्वात्मस्तम कारणात् अविद्या स्वम कार्यम अन्वेति न तो आत्मानम आत्मानम न अन्वेति अविद्या अकार्य तो आत्मा उसका कार्य नहीं अविद्या अपने कार्य में संबद्ध होगी न आत्मानम और कार्यम स्वकारणस्तम च कार्य भी अपने कारण में है न कि आत्मस्तम अकारणात् आत्मा कारण है उनसे कार्य भी आत्मा में नहीं है कार्य आत्मा में होता तो अविद्या कार्य को स्पर्श करने पर आत्मा स्पर्श होता अज्ञान कार्य को स्पर्श करेगा न कि आत्मा को आत्मा उसका कार्य नहीं और कार्य को स्पर्श करेगा तो कार्य के द्वारा आत्मा में अज्ञान आ जाएगा किंतु कार्य कारण में स्थित है कार्य भी आत्मा में नहीं ना कार्य यदि आत्मा में होता अज्ञान कार्य में स्पर्श करेगा तो कार्य के द्वारा आत्मा में आ जाता कार्य में कारण में स्थित आत्मा में नहीं तो आत्मा में कार्य नहीं कारण नहीं इसलिए आत्मा के साथ अज्ञान है अज्ञान का कार्य नहीं परमार्थ दृष्टि आत्मा में अज्ञान है ही नहीं इसलिए भी तमस्क हो गया आगे कहेंगे 29 सा कार्य मनोचंती सा अविद्या तद्वारा आत्मानमपि अनुवचति कार्य में स्पंद होने से कार्य के द्वारा आत्मा में आ जाएगी तत्कार्य बुद्धेर आत्मस्तत्वात् तत्कार्य अविद्या का कार्य बुद्धि बुद्धियादे आत्मस्त है इसलिए अज्ञान का संबंध आत्मा में हो जाएगा अविद्या का इति आशंका कार्यम च कार्यम स्वकारणस्तम कार्य कारण में स्थित है आत्मा में नहीं इसलिए कार्य बुद्धियादि आत्मा में ही नहीं बुद्धियादि यदि आत्मा में होती तो कार्य के साथ अविद्या का संबंध होगा तो अविद्या कार्य बुद्धि के आत्मा में संबंध होने से आत्मा में अज्ञान का संबंध होता है कार्य जो कारणस्थ है आत्मस्थ नहीं बुद्धियादि न आत्मानम अन्वेति इत्यादि हेतु में क्यों नहीं अकारण आत्मा तो कारण नहीं अज्ञान तजोर अन्योन्यमेव योगो न आत्मना समुदाय समुदाय अज्ञान और ज्ञानजन्य इसमें तो परस्पर संबंध है अज्ञान कार्य में अन्वित होगा और कार्य अज्ञान में आश्रित होता है अविद्या तत्कार्यस्य आभासन संबंधात आत्मन तद्वारा अविद्यादिना भी सस्याद इतिहास क्या अविद्या तत्कार्यस्य आभासन संबंधात अविद्या कार्य में आभास का समुचित आभास आत्मन तद्वारा आभास द्वारा अविद्यादिना भी सस्याद तद्वारा अविद्यादिना भी संबंध हो जाएगा इति आशंका है आत्मा आत्मा भासोपि यो ज्ञाने तत्कार्ये चाव भासते कार्यकारणता रूप तमप्येषोति वर्तते। आत्मा भाषवी यो अज्ञान तत्कार्य भाषते, यो अज्ञान तत्कार्य अभाषते आत्मा भाष तमपेश अतिवर्तते। ऐसा कार्यकारणता रूप कार्यकारणता तमप ऐसा अतिवर्तते। हाँ, उसमें दिखता है यह अज्ञाने तत्कारी च आत्माभासो अवभासते, तमपि आत्माभासमपि ऐसा कार्यकारणता रूप अतिवर्तते। कार्यकारणता रूप में आभास दिखता है किंतु कार्य वो आभास को अतिक्र आभास का संबंध ही नहीं बात। वो आत्माभास दिखता है चिदाभास कार्य में, कार्य में वो कार्यकारण रूप भी तमपि ऐसो अतिवर्तते। आत्माभास कार्यकारण को अतिवर्तते, कार्यकारणता रूप तमपि ऐसो अतिवर्तते। कार्यकारणता रूप है आभास रहित, तो बीच में है नहीं, ये बीच है। आत्माभासोपि यो अज्ञाने तत्कार्य च, अज्ञाने तत्कार्य च आत्माभासो वर्तते। तमपि एषो कार्यकारणता रूप अतिवर्तते, आत्माभासम अतिवर्तते। कार्यकारणता के साथ आत्माभास का वास्तव संबंध ही नहीं, वहाँ दिखता है किंतु वास्तव संबंध ही नहीं। आगे आगे बताएंगे, उसका नहीं तो आत्मा का क्या संबंध होगा। आत्मन संसुप्तस्य कारणस्थ आभासेन कारणता रूपेण कार्यस्थ आभासेन च कार्यत्व रूपेण असंबंध हेतु। संसुप्तस्य आत्मस्य आत्मन संस्कृत से आत्मन कारणताभाष अज्ञानताभाष के साथ कारणतारूपेण कार्यस्थाभाषण कार्यतरूपेण कार्य में कार्यता कारण में कारणता, ये दोनों के साथ आत्मा का संस्कृत आत्मा का संबंध नहीं। ये तुम्हारा कूटस्थ कूटस्थ आत्मनोरुधित्वात् तावन मात्रात्मक न कार्यं कारणं चातः कटाक्षेनापि वीक्षते। कूटस्थात्मा अनुरोधित्वात् तावन मात्र आत्मकत्वतः कूटस्थात्मस्वरूप कार्यम कारण च अतः कटाक्षेना न विष्यते आत्मा कूटस्थ तदनुरोधिन ततो भेदो। तदनुरोधिन कूटस्थात्मा अनुरोधि कूटस्थ से ततो भेदो दर्पणानुरोधि मुखवत अच्छा, तो उसके कूटस्थात्मा का अनुरोधि होगा तो ये उससे भिन्न हो जाएगा। कूटस्थ आत्मा के अनुरोध करने वाले आत्मा है, कूटस्थ आत्मा अनुरोधित्वात् आभास कार्यकारण आभास है। कूटस्थ आत्मा अनुरोधित्वात् दर्पण अनुरोधी दर्पण से भिन्न है। कूटस्थ आत्मा अनुरोधी होगा तो कुछ भिन्न होगा। तत् अनुरोधी न तत् भेद दर्पण अनुरोधी मुखवत्। कूटस्थ आत्मा का अनुरोधी होगा तो कूटस्थ आत्मा अनुरोधी होने से आत्मा उससे भिन्न होगा। बुद्धि से नहीं, कूटस्थ आत्मा का अनुरोधी है तो नहीं, सामान्य आत्मा। कूटस्थ आत्मा अनुरोधित्वात् जीवात्मा उससे भिन्न होगा। दर्पण अनुरोधी मुख दर्पण से भिन्न है। कूटस्थ आत्मा अनुरोधी जीव उससे भिन्न होगा। तो कहते कूटस्थ आत्मा अनुरोधी क्या था, तावन मात्र आत्मा का तो जीव तावन मात्र कूटस्थ आत्मा स्वरूप ही है, बिना नहीं है। शंका क्या है, तद अनुरोधी न तत्भेद हो तद अनुरोधित उससे भेद होता है। दर्पण अनुरोधी न मुखवत, दर्पणानुरोधी मुख जैसे दर्पण से भिन्न है, कुटस्थ आत्मा अनुरोधी आत्मा उससे भिन्न होगा इति आशंका भेद ने। तावन मात्र आत्मक तो आजीव तावन मात्र आत्मक कुटस्थ आत्मा रूप ही होने से कार्य कारण के साथ कटाक्ष न विच्छेद तदेव तद अनुरोधित्व यह तन्मात्र। तुम यहाँ अनुरोधित्व क्या है, तन्मात्र है। मुख से दर्पणानुरोधित्व च औपचारिकम, मुख जो दर्पणानुरोधी है वह गौण प्रयोग है, अतः तस् अन्य संबंधात यहाँ अन्य संबंध नहीं, तदात्मा कुटस्थ आत्मा ही सुश्रुतो भी न तत्सबंधी कुटस्थ भी आत्मा तत्सबंधी तद्रूप वा न कार्य कारण संबंधी कुटस्थ रूप होने से अन्य असंबंध है। कुटस्थ होने के कारण अन्य संबंध, अन्य संबंध ने तद्रूप वा लब्धम अर्थ न कार्यम कारण वा विच्छते। आत्मा कुटस्थ होने से कार्य कारण कार्य तो नहीं, कारण अज्ञान के साथ भी संबंध नहीं। सुश्रुते पुंस अतमस्क ब्रह्मैक्यम उत्तम उपसंहरति। पुंस अतमस्क ब्रह्मैक्यम उत्तम विज्ञानात्म, विज्ञानात्मा परिस्वक्त प्राज्ञनैव परात्मना भेद कारण विध्वस्तो भेदधीर्विनिवर्तते। प्राज्ञनैव परात्मना परिश्वत्त विज्ञानात्मा भेद कारण विद्वत्तो भेद विनिवर्तते। एक हो गया, अभेद हो गया, एकत्व हेतु तो साध्यम निगमयति, एकत्व होने के कारण भेद धीर विनिवर्तते। तत्कारण व्यक्ता ज्ञानम, भेद कारण विद्वत्तो भेद से कारण किम व्यक्ता ज्ञानम, तस्य शापे ध्वंसात् तत्र विशेषधि ध्वस्ति इत्यर्थ उक्त्यर्थे वाक्यं पातयति श्रुत वाक्य। यस्मात् यस्मादेव मतः प्राह न बाह्यमिति न श्रुतिः, ऐकात्म्यमात्रावसितेर् न वेदान्तर्बहिस्तथा। यस्मादेवम् अतः न बाह्यम नान्तरम वेद इति श्रुति न प्राह, श्रुति कहती एकात्मा मात्र अवश्य एकात्म रूपन से न वेद अंतर बहितता अंतर्वादन नहीं जानते हैं। यस्मादेवम् इत्यस्य एव अर्थ स्फुटेति एकात्मा मात्र अवश्य। यस्मादेवम् इसका अर्थ है एकात्मा मात्र अवश्य। सूत्र अर्थमाह श्रुति का था न वेद अंतर वही तथा वेद सुप्त न वेद इति विशेषणाद अवस्थान्तर विशेष दीरिति सविशेषत्व आशंक्य सुप्तो बाह्य अंतर न वेति। तो जागृत स्वप्न में जानता है तो सविशेष आत्मा इति क्रिया क्रिया कारक संभेद हेतु सत्य सती दृशम सर्वदेवात्मनो रूपं निरस्ताशेष भेदकम्। क्रियाकारक संभेद हेतु सति असति सर्वदेवात्मन ईदृशं रूपम निरस्ताशेष भेदकम निर्भेद रूप है। तद हेतु अभिव्यक्तम अज्ञानम क्रियाकारक संभेद हेतु अभिव्यक्त अज्ञानम सत्य ईदृशम इत्यस्य व्याख्या निरस्ताशेष भेदकम इस आत्मा का रूप है। क्रियादि संभेद जागराद भाति न भाति वा, क्रियादि का संभेद मिश्रण, क्रियादि का संबंध जागराद भाति न भाति वा, भाति चेत सुप्त तद अभावत सविशेषता था, जागृदादि भानता सुसुप्ति नहीं तो सविशेष विशेष जो संभेद भान होता है सुसुप्ति नहीं है तो सविशेष, न चेत अनुभव विरोध, यदि भान होता है तो सभी भाति चेत सुसुप्त तद न चेत अनुभव विरोध इतिहास क्या है, सविशेषता सुसुतु न तद अभाव तो सविशेषता, सविशेषता आत्मा में सविशेषता सुसुतु नहीं रहा, जागृदात में भान होता है तो आत्मा में सविशेषता ना कि सुसुतु, न चेत यदि भान नहीं होता है तो क्रियादि संभेद जागृत नहीं भान होता अनुभव विरुद्ध, जागृति तो भान होता है क्रियादि संभेद जागृति यदि भान होता है तो जागृति के क्रियादि संभेद है सुश्रुति नहीं है तो आत्मा में सविशेषता, और कहीं जागृति संभेद जागृदु क्रियादि संभेद भान नहीं होता है तो अनुभव विरुद्ध अनुभव तो होता है भान होता है इतिहास क्यों अनात्मा नात्मवृत्तम अपेक्षेद नापि बाह्यस्य वस्तुनः, क्रियाकारकवद् वस्तु किञ्चिद् इच्छामहे मितेः, ये शंका है जो भेद क्रियादि संभेद क्रियादि क्रियाकारक आदि वो क्रियाकारक आदि वास्तव ही नहीं, न आत्मवृत्तम अपेक्षा इदम इदम क्रियाकारक आदि आत्मवृत्तम अपने स्वरूप की अपेक्षा करके न अपि बाह्य से वस्तु न क्रियाकारकवद वस्तु किंचित किंचित वस्तु क्रियाकारवद न अमित ईशामहे अप्रमाणिकत्वात् अमिते अमिते वास्तव कोई पदार्थ है क्रियाकारक आदि है ही नहीं, आत्मवृत्त को अपेक्षा करके अनात्म को दे करके कोई वास्तव क्रियाकारक वाला ही नहीं, आत्मा में तो है ही नहीं और अनात्म देखो अनात्म स्वयं सिद्ध नहीं होता है क्रियाकारक वाद है वस्तु नहीं। 25 असंग अद्वितीयम कुटस्थम चिर एकता आत्मवृत्तम आत्मस्वभाव असंग अद्वितीय उसकी अपेक्षा करेंगे तो द्वैत मानेंगे तदपेक्षा द्वैतम भाति न तदपेक्षा द्वैतम भाति ना तो अनात्मा को लेकर के जड़त्वम अवस्तुत्व अपेक्षा जड़त्व अवस्तुत्व उसके लेकर द्वैत भानना नहीं होगा तत् तो द्वैत प्रमिति अभाव है द्वैत की प्रमिति नहीं होने से न तो प्रतितिष्ठा द्वैत की प्रतीति नहीं तो वास्तव द्वैत आत्मस्वभाव को लेकर ही तो कोई द्वैत है ही नहीं ये आत्मस्वभाव असंग अद्वितीय कुटस्थ द्वैत ही नहीं अद्वैत वस्तु अनात्मा को लेकर कहेंगे अनात्मा जड़ है अवस्तु है इसलिए उसको लेकर के द्वैत की प्रतीति नहीं होगी। आत्मवृत्तम अपेक्षा द्वैतम न प्रामाणिकम इत्येतत् प्रतिपादयति आत्मस्वभाव को लेकर के द्वैत प्रामाणिक नहीं कैसे सर्वमिति सर्वमन्यानपेक्षं स्यात् स्वात्ममात्रतः एक्षितम् ऐकात्म्यतो हिरुग्रूपं न वस्तु उत्प्रेक्षतेन्वपि अन्य अनपेक्षम सर्वम स्वात्ममात्रतया इच्छितम स्वात्ममात्रतया इच्छित अन्य अनपेक्षा वस्तु आत्ममृत ऐकात्मन पृथक रूपम अणुअपि न वस्तु उपेक्षते एकात्मतः पृथक हिरुग रूपम अणु अपि वस्तु न उससे भिन्न एकात्म से भिन्न कुछ न दृश्य दृश्यते जितने समय यथा सर्व अन्यानपेक्षम स्याद तथा अन्य अनपेक्षा दिए तो आत्मात्र हो गया आत्मात्र तयादादिष्टम तथा एकस्मात् आत्मन सकात पृथक हिरुक भिन्नम किंचित अभी न उपलभ्य सत किंचित अभी न उपलभ्य थे तस्मात् आत्मवृत्तानुसारात् न प्रामाणिक द्वैत थी ओम।